startujemy. Jedziemy sobie. Odpła L końskie, tak. Łączę to w sobie, mikrofon w ręce obie. Sam to robię, żeby dać to tobie. Niech pójdzie w obie. Tę płytę słuchaj sobie w samochodzie, w domu. Sam lokalizację obierz. 1, 2, 3, uderza bas. To praca, to niestracony czas. To wszystko dla was, dobra zabawa. Chęć mnie napawa, by złapać za majkę. Straszy wszelka obawa. O rzeczy niezrobione, talenty niespełnione. Chęć ma w naszą stronę, gramofony są włączone. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Sprawdź, jeśli masz, to bierz z tego jak najwięcej. Jeśli chcesz to mieć, to bierz sprawy w swoje ręce. Bo jest dużo miejsc, których jeszcze nie znamy. Jest dużo rzeczy, których jeszcze nie mamy. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten szum. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten szum. Trzy, cztery, sprawdzaj mi potencjał. Napierdalam słowem, to jest moja egzystencja. Kocham to co robię, zabujałem się po chuj. Daj mikrofon w ręce obie, nadszedł teraz moment mój. Końskie kiece, skarżysko, klimaty bliskie. Poszła głośna fama w góry świętokrzyskie. Śląskie dyskie, nie jedno tu wypite. Na pewno też usłyszysz tutaj warszawską płytę. Słowa wbite, twardą stopę bas. Dawaj werbel, to wszystko jest dla was. Czujesz kras, bez podziału klas. Słyszysz mnie? Wiesz, że nigdy pas. Już wreszcie jest to demo, postałem wszystkim siemą. Kowal to wielka niemoc, teraz ty słuchasz jego. To jest najlepszy dowód, by robić coś jest powód. Musisz to przetrwać, bo będę wracał znowu. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten szum. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten szum. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten szum. K-O-W-A-L końskie, 100% rymy polskie. Słodkie rytmy, przy tym tańcz mała tu. Właśnie po to robię cały ten jebany szum. Tak!